Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama. Salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Mtu mmoja alifariki na wengine saba kujeruhiwa baada ya mtu mmoja na watu wengine saba kujeruhiwa wafuasi wa chama CNL baada ya kuanguka katika mtego wa watu ambao bado kufahamika huko mkoani Muyinga, ilikuwa ni Jumapili hii. Nalo baraza kula usalama linasema kutiwa hofu na hali ya uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi pamoja na ongezeko la bei za bidhaa tofauti. Baraza hilo la amuru wizara ya biashara kufuatilia hali hiyo. Na huko nchini DRC kunatarajiwa kuundwa kwa serikali mpya hivi karibuni. Kwa haya na mengineyo karibuni, jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba mtu mmoja ndiye aripotiwa kufariki, wengine saba kujeruhiwa eneo la Itongo tarafani Rugari ni katika wilaya na mkoa wa Muyinga, ilikuwa jioni ya Jumapili hii. Hali hiyo imetokea katika purukushani zilizozuka kati ya wafuasi wa chama CNL walipokuwa wakirejea wilayani Giteranyi kwa mguu jioni ya Jumapili hii, ambapo walianguka katika mtego wa watu ambao bado kufahamika. Polisi mkoani Muyinga inaarifu kwamba watu tatu tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi. Ama gavana wa mkoa huo Bi Aline Manirabarusha amewasili eneo hilo la tukio ili kutuliza nyoyo wananchi. Na baadhi ya ofisi za chama CNL tarafani Kanyosha wilayani Muhane jijini Bujumbura zilibomolewa, zingine zikaziuliwa kupakwa rangi, kama anavyoeleza naibu mkuu wa chama hicho tarafani humo Nepomsene Nzigirabagya. Raia waishi kando na eneo hilo wanasema kwamba purukushani huwa zikizuka kati ya vijana kutoka chama hicho pamoja na wale kutoka chama tawala. Kiongozi wa wilaya ya Muha Daniel Kabura anasema kuwa hali hiyo haifahamu na kubaini kwamba ofisi hizo zinajengwa kinyume na sheria, lakini hata hivyo anatolea wito wanasiasa wilayani humo kuheshimiana. Na baadhi ya raia waishio katika kambi ya kijijini Muzinda wilayani Rugazi huko mkoani Bubanza wanasema kusikitishwa na hali ya maisha duni ambayo inawakabili. Wanasema kwamba wanaishi katika vijumba vidogo vidogo. Wanasema kukumbwa na hali duni ya maisha. Wanawataka wahisani kuwasaidia. Kwa upande wake, gavana wa mkoa huo anasema kuwa waliomba uwanja wizara ya mazingira ili wahamishie ndani yake wananchi hao. Isanganiro. Baraza kuu la usalama linasema kutiwa wasiwasi na uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi pamoja na ongezeko la bei ya vinywaji hivyo bila sababu za msingi. Alipokuwa akiwasilisha ripoti ya mkutano wa baraza hilo Ijumaa, Brigadier Generali Silas Nigurigwa, katibu wa kudumu wa baraza hilo, alitaka wizara ya biashara kufuatilia kwa karibu mwenendo huo ambao alikemea. Baraza kuu la usalama linakemea pia mwenendo wa baadhi ya wafanyabiashara ambao wanapandisha bei ya bidhaa na kuomba wakamatwe ili waadhibiwe. Tumsikilize. Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano irifatikanije n'abarundi bose. Baraza kula taifa linalosimamia usalama linambatana na warundi wote kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mavuno ya kuridhisha yaliyopatikana mwakani huu. Linachukua fursa ya kutoa wito kwa warundi wote wa kutumia vema mavuno hayo wasitapanye. Hata hivyo, baraza kula taifa la usalama linakemea mwenendo wa baadhi ya wafanyabiashara wanaopandisha bei bila sababu zinazoeleweka. Kwa hilo, baraza kula taifa la usalama liliomba wizara inayohusika na biashara na wadau wengine kukomesha mwenendo huo na kuadhibu wafanyabiashara ambao wanatumia njama fulani ili kupora mali ya raia na serikali. Baraza kula taifa linalosimamia usalama lina wasiwasi pia kuhusu uhaba na upandishaji wa bei kwa baadhi ya vinywaji vya Brarudi bila sababu halali. Baraza kula taifa la usalama linaomba wizara ya biashara na taasisi mbalimbali zinazohusika na sekta hiyo kufuatilia kwa karibu mwenendo huo, na yule ambaye atagunduliwa kuhusika na tatizo hilo adhibiwe kulingana na sheria. Hafi iyo ngendo igayitse umenyekanye ko abifisemo uruhara agahanwa kijwe amategeko. Baraza kuu hilo la usalama lasema pia kwamba baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wafahamu mpango wa serikali wa kudumisha amani na ndio sababu ya kuomba wapewe mafunzo ambaye watafundisha hususan vijana kutoka vyama vyao. Brigadier General Silas Negurigwa ni katibu wa kudumu wa baraza kuu la usalama kwa mara nyingine. Muvyerekeye politiki. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumuteka. Kuhusu siasa, baraza kuu la taifa la usalama baada ya kugundua kwamba kuna wengi baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa ambao hawajafahamu vizuri yaliyomo katika mradi wa inchi wa kudumisha usalama, liliomba uongozi wa baraza kuu la taifa linalosimamia usalama ukishirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani waandae mafunzo yanayohusu mradi huo kwa viongozi hao wa vyama vya siasa ili wawaeleweshe mradi huo uwe wa kwao pamoja na wafuasi wa vyama vyao hususan vijana abanywanyi babo cyane cyane urwaruka ruhurikiye muri iyo migambwe. Brigadier General Silas Negurigwa alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Didier Niyonzimana. Katika ukurasa wa michezo ni kwamba jana Jumapili ndipo ligi ya taifa ya soka kwa michuano ya wanawake ilipofikia tamati. Timu ya Fofila PF kutoka mkoa wa Ngozi ndio ilichukua kombe baada ya kuicharaza mabao 7-1 timu ya Lion Star. Katika michuano ya soka daraja la kwanza, mashindano yameendelea kwenye wiki yake ya pili ambapo timu ya Musongati FC kutoka huko mkoa wa Gitega iliendelea kushamiri baada ya kuilaza timu ya polisi Rukinzo kwa mabao 2-0. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza yamekuwa yanafikia kwenye wiki ya pili. Siku ya Jumamosi timu ya Bumamuru iliimenya Flambeau du Centre magoli 2-0. Ngozi City gacharazwa na Burundi Sport Dynamique bao 1-0. Mchuano mwingine ulioshuhudiwa siku ya Jumamosi ni timu ya Abuja City iliyoicharaza timu ya Atletico Academic magoli 3-2. Peter Samuele, naibu mkufunzi wa timu ya Abuja City, anaeleza kwamba ushindi huo ulipatikana kulingana na ushauri waliotoa kwa wachezaji. Kuna kitu yetu tulibadili, manake tumejituma, nikaambia wajore kama 3 points naomba kutumika. Unaona timu Atletico ni timu nzuri kabisa. Sitasema kama ni ujuzi unifanya, pana ni Mungu anambatia mtakaye kwa kweli. Lakini kilichoonekana uwanjani ni kwamba kocha wa wachezaji kwa siku ya leo walijisisimua tukilinganisha na mchuano wa hapo awali. Je, ni mbinu zipi ambazo mlizoweza kutumia ili muweze kufanikiwa kwa siku ya leo? Kwa kweli nimekaa chini sana na wajore, wakaniambia kocha kuna tatizo lolote tutumike. Kwa mujibu wa Saidi Ngabile, naibu mkufunzi wa timu ya Atletico Akademike, anabaini kwamba walipoteza mechi hiyo kwa sababu Ngozi City waliwazidia kimchezo, akiahidi kwamba watafanya vizuri katika michuano ijayo. Machi ya leo Abuja City ilitoa kuingia mmache. Wajuele apwe kupigwa goli 1 baka kwa eneve kidogo. Kipindi cha pili walisikia bintu libambia. Walijitahidi hata nye hapa mliona. Ila tatu tulikosa tu bahati juu deuxième partie tukua tunachezea sana sana mkaa yao. Jana ya Jumapili michuano hiyo imeendelea ambapo mitarange mitatu imetimua vumbi. Lidia Lidike Burundi Sportifu Afrika ilicharaza Leliel magoli 2-1 na Misaje Ngozi ikaitambia timu ya Olympique Star kwa kuimenya magoli 4-1 na Musonga TFC kutoka mkoani Gitega ikailaza Rukinzo magoli 2-0. Tunaposalia katika soka, jana ya Jumapili ndipo ligi ya kitaifa kwa michuano ya wanawake ilipofikia tamati. Timu ya Fofila PF kutoka mkoani Ngozi ilifanikiwa kubeba kombe mara pili mfululizo baada ya kuinyoa bila maji timu ya Lion Stars kwa kuifunga bila huruma magoli 7-1. Timu ya PVP Buyenzi ilimaliza ligi ikiwa nafasi ya pili na pointi 46, wakati ambapo La Colombe FC ilimaliza ikiwa nafasi ya 3 na pointi 40. Na timu iliyohitimisha ligi ikiwa nafasi ya mwisho ni Chris Roa kutoka mkoani Gitega ambayo imehitimisha ligi ikiwa na pointi 3. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu inatarajiwa kutangazwa kati ya Jumatatu hii Agosti 19 na Septemba 7 mwaka huu. Amesema Janine Mabunda, spika wa bunge la taifa, Kwa ombi lake Rais Felix Tshisekedi, wabunge wameitishwa kushiriki kikao cha Jumatatu hii Agosti 19 na watajadili kuhusu kuapishwa mawaziri hao wapya kama inavyochapishwa kwenye anwani ya Radio France RFI. Agosti 14, Rais wa DRC alikataa kupasisha timu ya kwanza ya mawaziri kwa sababu idadi ya wanawake na vijana haikuwa inatosha. Na wananchi wa Sudan wamekuwa na shauku ya kujua majina ya watu watakaounda baraza kutawala litakalosimamia taasisi za mpito nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya majina yameanza kutolewa, lakini tangazo rasmi la kuundwa kwa baraza hilo linatarajiwa kutolewa Jumatatu hii Agosti 19. Aisha Musa ni jina la mwanamke mmoja pekee ambaye atakuwa mmoja mwa wajumbe wa baraza hilo kuu la tawala litakalosimamia taasisi za mpito kwa kipindi cha miaka 3 na miezi 3. Aisha Musa alikuwa mstari wa mbele katika maandamano hayo yaliyoanza 19 Desemba kufuatia uamuzi wa serikali kuongeza mara 3 bei ya mkate. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru kwa mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.